Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na moja kwa moja hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Sanganiro na kukaribisha katika kipindi dondoo magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwara Denius kwa ushirikiano wa Omer Ndwaye. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Roma gereza la Bururi linazidiwa hadi kwenye asilimia 184 za wafungwa, linaripoti gazeti la Net Press ambalo likinukuu vyanzo vya karibu na gereza hilo, linaeleza kuwa gereza hilo lina wafungwa 301 ambao miongoni mwao wanaume ni 779 na wanawake 22. Jumla ya wafungwa gerezani humo ni 460, huku likiwa na uwezo wa kupokea wafungwa 250 tu, yani kiwango cha asilimia 184. Kulingana na gazeti hilo linaloandika mtandaoni kila siku, vyama vya kutetea haki za binadamu vinatoa wito wa kupunguzwa kwa msongamano katika gereza hilo na kuwaombea wafungwa ambao tayari wametumikia robo ya kifungo chao kuachiwa huru kwa kuzingatia vigezo na masharti. Na mtukisalia nchini Burundi, gazeti la Iwachu limechapisha kwamba nchi imepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Adiyene Nahimana, nyota wa kipindi cha televisheni Ninde, kilichotokea Alhamisi Januari 18 mwaka 2024. Nyota huyu wa televisheni ya taifa anaacha wino usiofutika katika kumbukumbu ya Warundi kwa ujumla na ile ya wadau wa utamaduni hasa. Nyota mkubwa wa kipindi cha televisheni Ninde, Adiyene Nahimana, alitambuliwa vyema na maneno yake maarufu Bikira Maria Mawe. Kwa Adolphe Ntibashirila, mdau wa utamaduni na mtayarishaji wa kipindi maarufu Muri Kirukuri, anabainisha kuwa marehemu alikuwa na njia ya kuzungumza ambayo inadhihirisha hekima kubwa na kwamba timu yake yote inathaminiwa. Anatumaini kuwa vijana aliokuwa nao wakati wa kuwafunza huko Giheta, ni katikati mwa nchi, nao wataweza kufuata mfano wa Adrienne ambaye ametuaga. Na kutoka huko Giheta tuvuke mipaka hadi huko Uganda. UPDF FARDC waondoa waasi watatu wa ADF, waokoa wanane nchini DRC, ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti la Nile Post linaandika kuwa vikosi vya ulinzi vya wananchi wa Uganda UPDF na vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vitafanikiwa kuwaondoa wanajeshi watatu wa Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa operesheni ya pamoja dhidi ya ADF mashuhuri mnamo Januari 2024, kwa juzi kando ya ukingo wa magharibi wa River Luna katika bonde la Matunguru lililoko katika eneo la Irumu katika mkoa wa Ituri. Vikosi hivyo pia viliokoa watoto watano na wanawake watatu. Na mtukugeukia nchi jirani ambayo ni Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa takribani wahudumu 1500 wa bodaboda katika mji wa Kitengela Jumatatu asubuhi walisitisha huduma zao wakilalamikia kukamatwa kwa wenzao kufuatia tukio la Alhamisi ambapo bodaboda walinaswa kwenye video wakishambulia na kupiga mawe mwendesha gari. Inadaiwa mwendeshaji huyo alisababisha ajali iliyoishia kwa maafa ya mwendesha bodaboda mmoja. Wahudumu hao wanasema polisi kwa siku tatu zilizopita wamekuwa wakikamata wahudumu licha ya kiongozi wao kukubali kusaidia kutambua wahusika. Jumatatu asubuhi walisusia mkutano ulioandaliwa na polisi na maafisa utawala kabla ya kuegesha pikipiki zao na kukataa kutoa huduma. pikipiki zote zimeegeshwa na kusababisha matatizo makubwa ya uchukuzi katika mji huo wenye shughuli nyingi Omer. Naam, saba walikamatwa katika msako wa shisha katika klabu ya Thika Road. Kwa mujibu wa The Star huko Kenya, takriban watu saba walikamatwa Jumamosi usiku katika msako mkali dhidi ya ulaji shisha katika klabu moja kando ya barabara ya Thika Nairobi. Hii ilifuatia msako wa maafisa kutoka mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya unywaji pombe na dawa za kulevya NACADA kwa ufupi uliofanywa Jumamosi usiku. NACADA ilisema walifanya msako dhidi ya uuzaji na uvutaji wa shisha katika maeneo mbalimbali ya burudani katika kaunti ya jiji la Nairobi. Katika wakati wa operation hiyo, bonge 23 za shisha na ladha 40 zilikamatwa. Naam, kutoka nchini Kenya, mimi nirekee Sudani Kusini ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kwamba rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amehimiza kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti katika mzozo unaoendelea katika nchi jirani ya Sudani, akitaja kuzuta kwa usalama na hali ya kibinadamu iliyosababishwa na mapigano ya miezi 9. Rais Kiir alitoa wito huo wakati wa mkutano na Mohamed Hamdan Dagalo, kamanda wa kikosi cha msaada wa haraka cha Sudan, Jumamosi baada ya kushiriki katika mkutano ulioandaliwa na Jumuiya ya Maendeleo ya Kiserikali IGAD kwa ufupi. Kiongozi wa Sudani Kusini alitumia mkutano huo kusisitiza dhamira ya utawala wake wa kuunga mkono mchakato wa amani unaoongozwa na kanda kama njia pekee inayowezekana ya kufikia amani ya kudumu na kusuluhisha mzozo nchini Sudani. Pia alimtaka kiongozi wa kundi la wanamgambo kukumbatia mazungumzo ya amani. Naam, kwa sasa Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kongo Kati, watu sita wafariki katika ajali ya barabarani Madimba, linaripoti Okapi kwenye wavuti wake. Watu sita walifariki na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali ya traffic iliyotokea mwendo wa saa 2 asubuhi Jumamosi Januari 20 kwenye barabara ya kitaifa ya kwanza nambari 1 kilomita 18 kutoka lango la ushuru la Kasangulu, Kongo Kati. Kulingana na kamanda wa polisi wa kituo cha polisi cha eneo la Kasangulu, lori la Ho Sino lori lilokuwa likitoka Kinshasa likiendesha kwa mwendo kasi liliishia kwenye korongo kuelekea Ngidinga katika eneo la Madimba na kuua abiria sita papo hapo. Wengine kadhaa walijeruhiwa. Lori hilo kumradi lilikuwa limesheheni mizigo na kubeba abiria wengi. Romat. Naam, nikibaki huko pembe ya Afrika, gazeti la Somali Guardian limeandika kuwa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alisema Jumapili kwamba serikali yake itailinda Somalia dhidi ya vitisho vya nje kwa usalama wake, ikiwa ni pamoja na majaribio ya Ethiopia ya kunyakua sehemu za eneo la kaskazini mwa nchi hiyo iliyojitenga la Somaliland. Misri, mwanzo wa kunukuu, Misri inasimama imara katika kujitolea kwake kwa usalama wa Somalia. Hakuna muigizaji wa nje atakayeruhusiwa kutishia watu wa Somalia au kuhatarisha usalama wao. Mwisho wa kunukuu, RCC alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Mwanzo wa kunukuu pia, sisi hatutetereki katika kuwaunga mkono ndugu zetu ambao ni wa Somalia wakituomba hatutasita kuchukua hatua. Mwisho wa kunukuu. Na ndio mwisho wa habari. Na afisa wa utawala bora akamatwa kwa rushwa unyanyasaji katika mkoa wa Kusini, ni huko katika nchi ya Rwanda kama linavyoripoti The New Times. Ofisi ya upelelezi ya Rwanda RIB mnamo Januari 21 ilimkamata Vedaste Kabera, mkurugenzi anayesimamia utawala bora katika jimbo la Kusini, kwa tuhuma za rushwa na unyanyasaji wa wenzi wa ndoa. Vyombo vya serikali za mitaa ni miongoni mwa taasisi za serikali ambapo uwezekano wa hongo ni mkubwa. Kulingana na ripoti ya rushwa ya Rwanda ya 2022 RIB, toleo la 2023 lilionyesha kuwa taasisi tatu, sekta ya kibinafsi, mamlaka ya udhibiti wa huduma za Rwanda na polisi wa kitaifa wa Rwanda, zilikuwa na matukio mengi ya hongo. Msemaji wa RIB Thierry Murangira alisema kuwa Kabera alidaiwa kuhonga mpelelezi aliyepewa kesi, ambapo mkewe alimshutumu kwa unyanyasaji wa mume na mke. Kabera alikamatwa muda mfupi baada ya kuitwa kuhojiwa kuhusu kesi ya unyanyasaji iliyowasilishwa na mkewe, aliongeza msemaji wa polisi. Na kutoka katika nchi hiyo iliyo kaskazini mwa Burundi tuelekee mashariki, ambapo kulingana gazeti la Mtanzania, serikali yaagiza tani 100,000 kukabili upungufu wa sukari. Waziri wa Kilimo Hussein Bash amesema hali ya uzalishaji wa sukari katika viwanda saba nchini imeshuka hadi kufikia tani 1,000 kwa siku kutokana na mvua za El Nino zinazoendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini. Amesema mvua hizo zimeathiri hali ya uvunaji wa miwa mashambani na kupunguza kiwango cha sukari katika miwa kwa zaidi ya 25%. Akitoa kauli ya serikali Jumamosi kuhusu hali ya sukari nchini, Bashi amesema katika kukabiliana na uhaba wa sukari ambao sasa umefikia tani 30,000, serikali imetoa kibali kwa wenye viwanda kuagiza sukari tani 100,000 ambayo inatarajia kuwasili nchini tarehe 23 hadi 24 Januari mwaka huu. Amesema mahitaji ya sukari kwa siku nchini kote ni tani 1,500 kwa siku, ni tani 1,500, na kutokana na hali hiyo bei ya rejareja ya sukari imepanda kutoka 2,700 ama 3,000 hadi kufikia 4,000 Omer. Naam, saa 10:27 katika studio zetu, tuingie viwanjani katika kutamatisha kipindi chetu cha leo. Romuald Mayele aitamani Taifa Stars, asema ni finali, kichwa cha habari cha gazeti la Mwanasport. Mshambuliaji wa zamani wa Yanga anayekipiga kwa sasa Pyramids FC ya Misri na timu ya taifa ya DR Congo, Fiston Mayele amesema mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars hautakuwa rahisi na wanauchukulia kama finali. Mayele amefunguka hayo muda mchache baada ya timu yake kuambulia sare ya bao 1-1 dhidi ya Morocco, huku akikiri alama 2 walizovuna kwenye mechi 2 sio salama kwao. Mwanzo wa kunukuu, tumekutana na Morocco, ni wazuri kwa sababu wana wachezaji wengi wazuri. Tumepambana na kuambulia pointi 1 sio haba kwetu. Sasa tunaenda kumaliza dhidi ya Tanzania, utakuwa mchezo mzuri kwetu, ni kama final. Ndio mwisho wa kunukuu na mwisho wa habari, Romat. Naam, kwa dondoo hizo za michezo ni hatuna cha ziada, sikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Daniel kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Upande wa mitambo alikuwa Ruben Ndwai. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki.